الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وقال تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين رواه مسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمائی عزتمندو حاضرینو مسلمانانو رونو درب کریم ستاسو پدی کلی خصوصا پدی محلی اولی انعام احسان دے چدی د فتنو پدور کی ستاسو پدی مسجد کی ماشا اللہ دیو سوار لسو بچو دا اللہ دا کتاب عظیم الشان ختم دے اللہ دے دے مولانا سے بود دی دے دے مدرسی دا طول منتظمینو پا عمر مال دنیا و خیرت کے خیر و برکت واچھے پا دے خوش آلائی کی منگو تا سنگان کرے ہوئے زمای عزتمند کومه او تاسو پوری هی دعا والله دې پر خبره مون پوری کی ندی د غمونو نیمګړي دنیا کې د دین له یا خوشحالي نشتا زکه د ټول امت دا بچی زمو بچی مدانن لکد والدینو بچی دی د ټول امت د سوار نه سو بچو د الله د کتاب ختم دی ګوردا اخیرنه کتاب د الله اغا آسمانی کتاب دی چې په دې باندې د ټول کتابونو اختتام وشو د نفس بل کتاب دنیا ته راځي د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نفس بل پیغمبر دنیا ته راځي تر قیامت پورې د تمام انسانیت او د پیریانو کامیابی د دې کتاب په علم او په عمل کې ده دیو جن زوای عزت مند د داسه مجالس او مقصد داوی چې موږ ټول کتاب الله ته علمن عملن متوجه شو لکه څنګه موږ پر خپل بچو باندې قران وایو ندا سے و پخپلم دا اللہ دا کتاب دا ذکری کوشش کو تکے تکے ویلے شو آیات آیات ویلے شو دیر دیر ویلے شو و دا مرگ دا اخیر و سلگو پوری و زمونگ و استاسو دا اللہ دا کتاب سر تعلق وی دی مناسبت سرما دا قرآن حکیم سیست تا سروان دے علستا اید دی انبیاء علیہم الصلاة والسلام پلی اخفل امتیان و بیر لی شفقت کزتا ستو عام چدور شفقت و محبت بدی و والدی پخفل بچونی لک سمرا محربانی رحم او شفقت چې الله د انبیاء علیهم السلام په زړونو کې د امت بارکه ټوله او بیا زموږ د پیغمبر علیه السلام خو یو خصوصي حال او شان ده چې دا غي د خپل امت سره به انتها ویناو ګور موږ تاسو د ځان د فار نه جوړ او د الله حبیب ټول ټول شپې شوګی رکړي مونگ او تاسو پیدا نو او زمونگ دا پارے جڑوی دیو جند اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حق پا مونگ او تاسو دا دی خپل زان نم سے ہوا دے زکا ما او تا پا زان دمرا محروبان نیو سمرا چید اللہ حبیب پا مونگ محروبان نیو قرآن آیات تے اللہ وی النبی اولا بالمومنین من انفسهم زمارا پیغمبر علیہ السلام پد مومنانو د دوی د نفسونو نم زیات مهربان دے دور مون فزان نخو گیگو دور شفقت مو فزان نشتا لک سمر چې الله د حبیب مونږ او تاسو سره دی لگا د امت یو درد او فکر الله په ځړه کې اچول دیو جنہ چکل اللہ مونگو تاسو تدا سے خوب پیغمبر را کرے او زمونگ سرے دور امینہ و محبت تے نو یادو ساتے مونگو تاسو ترغی مومنان نشو کے دے چدہ زاننا دبچونا دتول جہان نموزیات امینہ چا سرنی جناب نبی کریم علیہ السلام سرنی دا زمونگ دی ایمان یو ہے صدا د جناب نبی کریم علیہ الصلات والسلام محبت دا کوم سورت نجم آیات وی دا سورہ مائدی آیات او د سورہ مائدی اخر کې او آیات راځي زمون نبی علیہ السلام دی او آیات سره ټول شپه جړل پروکو کې جړل په سجده کې جړل په قیام کې جړل اغا آیات مبارکہ دارے اللہ وی ان تعذبهم فإنهم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دخل امت بارک بوئی اللہ دا صاحب نگانی دئی پما درو جڑ کریو ما حقیقت حال سا سنوان دے سرگن کو او تد حقیقت حال نا خبرم وی کا عذاب ورکے نوم دے مخل ولاد دی ستا بندگان دی کور تے ارتاوے سوکتا پوس کولو والنشتا و یا اللہ کتور تبخنکے نو ام غالب او دے حکمت نخاوننے دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام چې په امت گواہیو کی نو بیا بدا سے وئی ادا سنگا گواہی وکی اصل کی امتونو دی دین امتونو پا پیغمبرانو دروغ جو کری دا نسوارا اسم دی عیسیٰ علیہ السلام عبادت او بندگی کے او حضرت عیسیٰ علیہ السلام تا معبود وئی الہ وئی حاجت روا وئی مشکل کشا وئی او حضرت مریم بی بی تم وئی د نسوارا و عقیده زمونږ استاد کتاب په مختلفو عنواناتو سره ذکر کړي ګورکل دی مشرکانو بوي دین نسوارا او بوي ان الله ثالث ثلاثه الله دریم د دریونا الله سره دریم د دریونا ګور زماده ګوتو ته ګور دیو مریم بی بی الہ دے عیسیٰ علیہ السلام الہ دے واللہ الہ دے زمون اورینا دی عیسیٰ علیہ السلام او د مریم بی بی رت کئینا مونگ بی عیسیٰ علیہ السلام توایو مریم بی بی تبوایو زمون دا کارون بفع اللہ کئی داد دید تسلیس عقیدہ وا کلوی چې دا حضرت عیسی علیہ السلام بعینه الله دې او دا چې شابه دې تاسو کو چې داولې عبادت او بندګی کوي وای دا عیسی علیہ السلام مونږ ته ویلي دا شرک مکولو ورثره د الله په پیغمبر درو ونجو شرک کولو او وی چې دا منتد الله دې پیغمبر وي چې کله رب قیامت نو الله له خو پتا دا علیم بذات الصدور دې خود دې پیغمبر د جب نه و د خلق روان دې د دروغجن ثابت دی ټول دنیا په تماشا ولاړ عیسی علی السلام با الله را بار د قران ماشاءالله تلاوت تا سو کوي الله دې مونږ په معنا پوي دا به یو مالک او د خالق حکم عیسی علی السلام ته وای و اذ قال الله یا عیسی ابن مریم ا انت قلت للناس اتخذوني و امي الهين من دون الله الہ العالمین بوئی اے زمان عیسیٰ علیہ السلام تا دی مشرکان و نسوارا و دی خپل امت تویلیو چه ما و زمان والداد و خدایان جوڑ کئی او دی عبادت و بندگی کوئی اس اللہ علیہ پتہ دی عیسیٰ علیہ السلام دا سنری میلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بوئی سبحانک اللہ تعالی رضی اللہ عنہ زبو لیا خبر کوم چې زما د شان سره خایي کنا الله ما خو دې تداسې ندی ویلې او کمی ویلې نو ته خو د زلونو په حالات خبر نه وې الله ما ندی ویلې دای په خپل زده تا سره شریک وي صدر جوړ کړو ادا دې مخې لري ولاړ دي کور ته غرزه اون څوک تپوس والا دشتا اګه بخنا والا کې نو اون څوک تپوس والا دشتا وردا یو خبره ذهن کې کی نه وای دا شیطان چې کله سړی په درو غراولي نو بیا د غیر عبادتم کوي او په غاولیاو بزرګانو درو هم جوړای پدې اکثر علاقو کې کتا څه سوچ کوي نو بای وای خوب مې ولیدو سړي ولید د چرته بری او فرضي قبر برو باز چې دا ولید او شهید دی او خوب کې راته حاضر شو چې زه د دې مشکل او د بیماری د لری کول د موارې متا حضور الله دې ګرځي دا شانی کې نه هیڅ شی نه یو یاره بای خوب کې راله حاضر بس درگاه جوړ شي خلق رامات شي او حاجتونه غواړي اے دا اللہ اولیاء دا اللہ بزرگان دا چاہتا دا سے نوائی چی ما نفدے جوڑکا او ما تا عبادتو کا تاسو ما شاء اللہ دا مولانا صرف سورا وقت نزل تا ترجمہ کئے دا اللہ اولیاء دا سے نوائی دا اللہ مخلوق دا سے نوائی خوکی او سڑی ہوئی چی ما لے عبادت کوئی زد عبادت مستحق او زد الہ و حاجت روا مشکل کشائم الله وی دا سڑے جہنمی دے دا گرے ولی ندے سور انبیاء کی وی واللہ سمفارکی ومن یقل منہم انی الہ فذالک نجزیہ جہنم کذالک نجزی الظالمین دا واللہ سمفاری دا سور انبیاء آیات تے اللہ وی چاچ زمادی مخلوقاتو کیوئے جزد عبادت او بندگی مستحکم زہاجت روا مشکل کشائم ندا بزدغ سڑے جہنمی ہے او دا سی اللہ وی مو جہنمیان و تسوزاور کا عرض مدا قول دا اللہ حبیب دا آیات دستو لشپے جڑت روایاتو کراغلی اللہ جبریل علیہ السلام رولی بلو الله خود زړه د حالات او د خپل پیغمبر د زړه د حالات او خبردار د جبرئیل السلام ته لار شه زماري حبيب نه تپوسو کو جلاو نه ټولش پرې وي نه د الله حبيب وې زد امت بارک الله جاړو ورمو او تاسو لا پیدا نیو جړلې الله امت بارک جاړو رکوع کې سجده کې قیام کې ټولش پا شوګیره شو رب کریم ورتوی زما حبیب توایا مون بتا ناراض کو نہ دو امت بارکی انا سنرضیک فی امتک دو امت بارکه بد خوشحالو الا رمو تاسو د خپل حبیب په صحیح امت کرا وای لازم کو تاسو دمر یو خوک پیغمبر دې چې امت د فاره ټول ټولش پجړې دي داما چکم آیات در تلوم بنے دو سورہ نساء ہوئے دا آیات خود سورہ مائے دی وغمق کی آیات دو سورہ نساء دا اللہ حبیب صحابی تو وی قرآن ہو آیا ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہوتا دا اللہ دا حبیب یولو جلیل القدر صحابی ادمر علم ورد پا خدمت ملاو دے اللہ رمو تا سندقل عالمان و خادمان جو چا چې د پیغمبر د وارثانو سپلای ګرځوي او دای ته دې عزت پسترګ کتلې نو الله غي ته جوړې چې له دې خیر شو ابن مسعود رضی الله عنه صحابین دی او خادم خاص ته د نبی عليه السلام ټول عمر د الله د حدیث په انتظار ګرځوي نگوار دی پیغمبران علیہم السلام او دی دو وارثان او په پیزار کس ملاوی ای کنا ناغ پا عبادت ام نملاوی نتوا کے گرزولے لوٹھے گرزولے تانا دا حبیب بالخ گرزولے او دا نبی کریم علیہ السلام پا دوار انشوے اللہ ورطا دمر لوی شان ورکڑے چی دن بلا اللہ حبیب قرآن او رے دو دام دی ایمان یو نخدا چی کتاب اللہ و ریدل و منگو تاسو لمظرہ کئی که کل بوچ کی کنن دا دا نقصان خبر دا دا دا اللہ کلام دے دا او ریدل منگو تاسو لا دی ایمان نخدا دا چی مذہب را کئی دا اللہ حبیب سو کارت دزوین قرآن او ریدلے یو در خود لادو فتم نوا ما سوتن دا اللہ حبیب دا صحابہ اکرام و سر راتلو او ابن مسعود رضی اللہ عنہ و لار دا قرآن دوری دا دوار جہان و سردار ورطا وقلی ورے نا نور ته یو کسو کوئی چې داسې قران واورم لکه عرش نه چې څنګه راغله نو د ابن ام عبد قران دی واورل عظیم وکړه خدای الله حبیب ورته قران رسول الله دې ورته قربان څنګه ورل نازل شوه په تھا دے صاحب وحی دی د انبیاء او سردار او امام دی او ذیول لب د زمونږ خوب پیغمبر ورته ما نه فن راکای چې بلی لولی او ما ورته وګړي ولې الله دې زمونږ په داسې حال جوړ دیو جنا اهل علم او یو دو مذهب دی بعض علماء وی قرآن ویل دیر ثواب دے کاوری دلی دیر ثواب دے نو یو توائفت علماء دی طرف نلاڑی چی داوری دو ثواب دیر دے وی گرد اللہ حبیب صحابی لوی تیوائی زبے او رب نو صحابی قرآن وی او دا اللہ حبیب ورطبق دیو دے لیکن دا چا خبری دی دا اللہ کلام دے دا اللہ خبری او دا اوامر دی قوانین دی بندہ دا سوکا بندہ دا سمکھا دا سه جوړ شه دا سه م جوړي کا او دا ټول د رحم د شفقت قوانين دي نو دا الله حبيب قران ته وغني ولې ابن مسعود رضی الله عنه قران وي دي آیات تر ورسېدو نو دا الله حبيب ورته وي حسبك الان پس اوس نور موهات نه غني او ايش موقت فاذا هدا متصرفان سترګو نو وخت رواني دا الله حبيب قسم دې دین ما او تعالی په اړه جهل جڑا وجه سوا الله دې آیات کې وایي فکه فیضا جننا من کل امه بشهید وجئنا بك على هؤلاء شهیدا اے زما حبیبا صد ہے بتو خطر حال بئی چه پا هر امت باخ پل پیغمبر دا گواهی دا پار راولم او تب پر اخپل امت گواهی کے اے مثال پتور چیزین کی خبر راشی او خبر در لکو لکه یو مور و پلار تا ویش راش پدی زوید گواهی اوکا ادے پلار نا پتر جز مال گواهی نا پس بے اصور تور غرزے تدے پلار ربس ہوئے تدے مور ربس ہوئے الله حکم دې پیغمبر و گواہی کوي الله ادم باندې لیوا تنو باندې لی هغه مور نه تاسو کوي چې په خپل بچی گواہی کوي او د دې والد او د والد د گواہی نه پس دا بچي په پان سکیږي او ته بورځي الله دې تاسو کلا بس نو اسو آئے لك صبر او هیڅ ما وکتل فیضا عینا او تصرفات در رحمت للعالمین در سر و غبار و خلق و روان دیو دمر لوی پیغمبر امتی امگو تاسو اللہ بردکا قسم دی دمر پا دی امت در دی دو چی اللہ ورطا تسلی ورکی حبیبا نتدان دی دمر خفا کرے زان وجنی ان قریب ویچه دی امت غم دی اللہ حبیب دی دی وجن و پادشد وراغ پیغمبر چې د رحمتونو نډک پیغمبر د دې دنیا نه لاړ دی دا کتاب نندا مانت پتور موږ تاسو لکري لکه یو پلار بچی ته سپری دی خدا اور دوی یې بچیا قیامت کې به ور استر وی نه نو نو کده د پلار هغه وادي دا هغه اخلاق په دې به سبا پلار سره سر استر وی لګي دا قران نن موږ تاسو لسر پاره بری هدا دی دا امانت پروت ہے کدی کې څو نقصان راغی مونږ ماشاءالله ټول دا وکړو چې زمونږ در رحمت نه ډک پیغمبر دې زمونږ شفاعت وکړي وګوره یاد وساتئ ک دین ته مو نقصان ورکو څنګه بستر کې ملاو لکسو چکه اذا الله بندګار سبا زمونږ تاسو په محشر کې د الله د حدیث سره ملاوي دې باز ملاوی دل ګور خطرناک حسن بصری رحمت الله علیه یو لوی عالم بزرگ تیر شوی تابعینو کې دمر د حیا خاوند دنیا کې لوی لوی ظلمونه شوی یو ظلم دا چې د الله د حبیب نوته حسین رضی الله عنه شهید شو اذو کور سره شو خلکو یو سوې ابه بل سوک او د حق د اظهار د فار اغي سوک شهادت ور خدای او خبره یاد ده لای چا چې سوک نه داده نو ویګلی چې د دې مظلوم لاس نرا رسی د الله د ست قدرت ارشاد ور ده غره سچ دی وکل کنا لدا قیامت غ جزا او سزا خو یقینی ده خو دنیا کې ماغ سکیږي چې سړي کړی ترمذی شریف کې او حدیث راغلی د حسین رضی الله عنه سر روړې شو او د دغه ډلې په دغه وخت کې مشر عبد الله ابن زیاد ده ځنی سړې چې دی کرسی والی کې دی او د اسمان او زمکه مارا ټینګه کړې اران کړه دی او سوره کرسی نو سره په لاسو کې ډنډه دا اقتدار دی او ته وې چې اسمان زمکه ټینګه کړې نو لاسو کې ور سره چوکاله نو کله د حسین رضی الله عنه د سترګو ته وړي کله دی شوند تا وې د تو خود حسین ډېر تعریف کی خدا حکم راخه د حسین خو تعریف کی خدا حکم راخه سن صحابي ناس ته دی ظالم ته یو جواب ورته وی لری کړه لخته دی دا کوم شوند چې لخته ورني مال الله حبيب کته نه چې دا اخکلون خدا با غیب ویوت ګور الله ظالم ته مهلت ورکای خود انتقام یو دور راشی سمو دا پس دا عبید اللہ ابن زیاد سر راو او چې کم ور سره پدی لخ کر کی پدی قتلولو کی مرگریو دا غطول سرون را دا دیرے تی جوڑ شو او خلق پا تماشا والا دیدی که خلق کوئی راغ تیبیلی شریف حدیث تی یو مار را نوال دی طول سرون گوری پریزی دا عبید اللہ ابن زیاد پر اس پر مکی وردن نواتو دا الله غیر انتقام دی مار ورننه و تو خصاتو بیا روت لاړو با بیا خلق و راغ شوی کتل مار دی بیا په دې سپک بک ورننه و تو درې پیری مار دا څوک چا غره چې سوکل او د دینوالو سره وکل انتقام والو انتقام اخلي دا چې خلق و الله کړی خباب رضی الله نو په صحابه او کې او دې جلیل القدر صحابي د اصل کې دی او زنانو غلامو د چې ایمان راړو ناغي والو ټکول او رشتہ دار راو خپل په اس طریقې دی ایمان نه ناوړو قسم دې داسې کار ور سره وکړو اوس په نوې ته دکنو په دې سره دا غوډ ورکو خباب رضی الله عنه تاسو د اوس په نه دا غونې په سر ورکو دا درو شریف وایي الله صلی الله دا چاوی چې د حضرت خباب غونتی او غریب فقیر غلام د دې انتقام بسو کوالي دغه مالک بیمار شوا ناته بارا جمع شل ټول مشوراو کا چې دا به ترغی خقی گینا دین او پسر دا غونه ور کوي تاریخ گواله د حضرت خباب بدل الله په دې طریقې واوس اته باو مشوراو کا چې دا به ترغی پوری حقیقی نه چې سو نه کوي نظمون او استادو د شفقت او زما عزت مندو د رحم نه د پیغمبر دې دا دین د امانت په تور زمون او استادو لاسو کې ده نو سمو خیال له دا دین به بربادي دول ور کوم او استادو قسم دې نه بجانه قرباني دې نه بواله قرباني اوا به سمره قیمتي جانې چې د قران بدله کې لاش او سمره قیمتی مالی چې هغه د الله د دین بار هر شیخ د الله د دین نه قربانی کید نه کنا هر شیخ ور د الله د دین د دا دین من زموږ استاد سو په لاسو کړي دا په خپل بچوز د کو په دی به عمل اکمږه تاسو نه کو مې يهود او نصارا او دشمنان خود دې میټاوي دوی په څه کې دي تاسو به ماشا الله خپل بشي براولې او تش د بچو را وستل نه تاسو وګورئ چې دا خادمان 24 غنټه دی بچو ته سبقو نه خای نو کده موږ نه لاړ شي دکان لا نو زموږ دی بچو له 24 غنټه څوک سبق خای کده سکول ته لاړ شي نو زموږ دی بچو ته 24 غنټه سبق څوک خای او کده زمیدار کوي غنم جوار او فصل کری او ریبی دا زموږ استاد یو دینی غیرت ته جمون بخفل عالم د دنیا کار ته نپریزو ول وای ته 24 غنټه په مسجد کې او د دې څومره ضرورتيات دي ناغ زمونگا استاسو پورا کول یو دینی سے بوالی نا دا سے بکوائی کنن بکوائی اگر دا سے دا پختانا لکھ یو نعمت اللہ روست نے بلکتا هر کلی کې هر مسجد مدرسه جوړه شي زه تاسو مخکې مقسم غرم وړې خلکو مخکې یو کړو چې دا الله دومره په دې ملک باندې احسان دی کستا څه د کلی زموږ د امه د خوین دی او تاسو زموږ د مسلمانان وای چې دین زده کو تاسو د خپل کلی نه بار کوله ضرورت نشته زده کولې شي کلی شي زده کولې نعمت کور تراغله خوشي تراغله او که ناشکری موکا نو دا ناشکری دیر سخت سزاگانی دا ناشکری دیر سخت سزاگانی مکی والو ناشکری کڑی وا نا اللہ تخبل حبیب پور تکو که نا مدینی منوری تے ادا سے امن و مدینہ کی بکم کرنمہ کی جدا آغی امن قرآن ذکر کڑے آغا امن پا بدن نئی بدن شو خوراک برات لو دا سے قحط راغه چې خلق د لګي نمردار خورل شروع کړ ا د کاڼي پشان کلک کافر مجبور شول لیکن الله حبیب جوش ورلو نه یو خیره او کړه الله حبیب عمومی خیره امت ته ندي کړی او خاصو خاصو خلکو لې کړی د الله حبیب عموما لقد نور انبیاء علیهم السلام امت ته اجتماعي خیره ندي کړی او انفرادی سور سور خلق لخیری کړی نمونه غس انفرادی دی موضوع باندې وسو جمعه مو بیان کړي چې دا الله حبیب انفرادی سور سور خلق لخیری یو دا خیری وي چې مکیوالو شړلو دی الله دا ته قحط به مسلط لکه یوسف علی السلام زمانہ کې چهره اوس چې انکه دیار لکال نبی د مکی په کوسو کې دعوت چلو دی او خبره واجب شی و پاوی پټک سره خېلې ولګي او داسې او قحط راغې کنه چې ټول خلق پاوی کې مبتلا شي د کاڼي غون تکلک دشمن په جرګې مدینه تلاو او الله حبيب ته وې سره په پتر کې په تور او وجب او سره لوګې دمري رحمت للعالمین بیا سوال او قحط الله پورته قحط الله پورته کو د زمای عزت مندو د دیو لما او قدر بکوي بل انصاف لب غوري سبب الله د اره خبره تپوس کوي ایتا نو اوستا پکور کی اوسته کده لګي مرف ثانه الله تپوس کوي کده به کوي تاسو دیو لما او نو ریدلی جي د الله حبيب چې د صلات خسوف کول چنور سندر دی وله نو پاغي کې د مخامخ دیوار کې جنت او جهنم وکتو د الله حبيب جنت هم الله دل تر اوسه او جهنم هم تر اوسه او وی چې ما جهنم کې او زنا نه وکړه پښو یې تړلې و نه داغه د اوبو د خراس کا غمم نکولو داغه د اوبو د خراس کا غمم نکولو تر دې چې د لګې نمړ شو نه د الله حبيب وي ما غزنا نه مو کته غ پښو می مو کته چې دا غزنا نه د مخو د سینو نه وښ شو کولې نو که پیشو د حق تاسو څوک نه کوي اور ته وځي نو د پیغمبر د وارث تاسو څوک نه کوي دا به کوم ځای دی خبر یا خو به جمعهونه شاړه وای چې بس ولوي تاله ولک وای ا بس مسکی او پینځمه ټکو لاو وای یا ما سفین ما زیګره ټکو لاو وای ما خو زم اخام بتول د کار راځي ما ختن به یو مس په جمع کوي او کدا وای چې دا مساجد دی آباد وي او دا د 24 غنټه د الله د کلام د आवाज دی ورزي چې عذاب لدا روکاول کی دا عذاب لدا روکاول جوړی کی کنه د دې ماشومان د قران چې نن مدارس دینیو کې د پښمنۍ نه تر لسو بجو شپې پورې د قران ویلې کی دا د الله عذاب ته څه روکاول جوړ دی عذاب نرغی دا مساجد کا آبادی نو پدې علما او مدرسو و خرچه کوي اګه نه کوي نو دا دین در ته امانت په تور پاتې دی ځکه یو پلار زی ته وایي چې ګوره سبا وخت کو ها سبا بیا ګوره مخ ملاو نو دا چې په سبا ګوره مخ ملاو وای کتا ته وایي چې هته زما څنګه امتی زما دین خطا زائل ورکو برباد کوي عالم کارم کوي ته به نه وکي ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چې خلیفہ شو نا هغه کپڑے خرصولې بیا کپڑو تر هوته عمر رضی اللہ عنہ منه کوئی داس نه چلې دا دومره لوی خدمت ته پغار ناغور ته زما خدا بچی چې کپڑے نه خرصون سبب وې بیت المال نه بس خرچ موږ ادا کړو اوس خو بیت المال نشته کښتا ها بھائی اسلامی حکومتونه نشته دا خرچی با کلیمی والا برداشت کئی دا مدرسی با مونگ بربادولو تا نورکو که ورکوائی بید اما عزت مد که دا چانا مدرسا بربادشوا دا کتاب اللہ تعلیم و تعلم بربادشو نو سباب پرزد قیامت اللہ سکے پرزد قیامت وی الہ العالمین زمائی عزت مد تقوش کئی ماشاءاللہ بچیم را لے گئی او میاش کی اوزل مشورہ کوئی داغه مشوره کې دام وای کاو سره ودا سي بچيم غریبانان نادي چي یتیمانان دي تاسو بچي ورانځي کنه چا یتیمانان دي هغه یتیمانانو سره را توجه کوي مو جي یتیم ختم نو جمعه کې وای چې ګوره دا بچي وي و دا چا په فلار خوشحالي دي دا فلار خارو کې پروت دي دنه قران یاد کړي ناغه ته ټول امت متوجه کوي چې د څه د فلار ارمان ورنشي په ختم کې څوک له جامع علی څوک پیسې ورکوي څوک مدد او نصرت کوي ځکه دا یو ګور د عرب معاشرتي یتیمانا دی دا یو یتیم کلوي شو د قران وې او تاسو د دې مدرسې مشوره را بس دغه در لړې دی قسم دې را یو یتیم در الله حبیب وای انا وکافه ذل یتیم کهاته زاو چا چې دې یتیم پالنه وکای دیکھو تو لڑا دخکاری وی جنت کی بدا سیو جنت تطلن سکر اللہ دا حبیب سر و گاوندی مر گئے تاست کلی کس مرے اعتماد آنے دا کا مور خدمتوں کو دا کا پردی خدمتوں کو حدیث کے راغلی ترغیب و ترہیب کم دا حدیث سے نور کتابوں نے ذکر کرے دا جنت دا ټولو نمخ کے دروازہ بدا اللہ حبیب کو گاوئے او بٹا کئی وی بسو کی وی محمد رسول اللہ سے نا سو کی دار ملک ہوئی ما تم ویلی شوی چی بل چالے گورے بغیر دا اللہ دا حبیب نمخ کے کلاو مکی دروازہ چی کلاو کی اللہ حبیب ویدی چو گر ازا ما دا امتی او زنانا برانا جنت کے مخ کے مخ کے روا رہی زبو ام دا تسو زما په امت کې په ناري نو کمنې په زنانو کې او ما نه مخ کې مخ کې رواله دغه وې قربان را غزناله چې په تو اړو اړې تي معنا پاتي ما قبل زه کې نکاح کول ادا زه کې در زوهاني می خاورې کړې خو یې تي معنا بل وې کړې دې مور ته مدم رې اعزاز الله ورته چې الله د حبيب نه په جنت ته مخ کې مخ کې رواله تاسو بدا مشورت ہوئی جدی کی اعتمانہ سورت دیجئے کہ بے اثر خلق سمر دی دیکھ بدا سے خلق کمی چاہی پا بچو سبق نہ ہوئی تاسو بدا ہی تھا ان کا ہوئی غریب خلق کمی اغتب جامعی نلی سپلے دابم سوچ کے جدوں نے مدرسہ کے سو خادمان نی یا رب دو حافظان دی او مولانا صحب دے یا رب دی سمرتن خالا نو قبر و مخیل کئی اللہ و مخیل کئی یردی تنخوا بانے دو گزارتی ای کنا اپل کور تلاشا چه زما بچی دی شپا گو بچی دی یر زما پلس ذرا کار کی پشل ذرا میکار کی نو دادن چه مندری ضرور کرو دیو پی سکر داد دینو دی ایمان و دی انصاف و خبری داد دین وضائع کی دا داد دی علماء و حوصلی با ختمی گی نا بلکہ حوصلی بسوی نور بم بڑاوی لیکن دا دین خود زمونگ شریک تے کنا کدا یواز ردی علماء دے قسم دے کدا یواز ردی دا زمونگ دا طول شریک دا سی با کوئی بھائی نیاش کی اوزن را جمع کی گئی گو رئی جبائی دا یتیمانان دی دا دی او پدی ترتیب بانے زمائی عزت مندو دا دی مدرسین و دا خپل و عالمانے شر زمونگ دا عالم دے پتے خیوم نشتا دکان خیوم نشتا د د بچی دی 24 غنټه موږ ته قران مخای حدیث مخای مسلې را تخای لږ دی ضرورت زموږ ایمانی او د غیرت څخه صدا او کدا مو نکړ نو به خند سره خدای نو به قسم دې کوم خې دغه په خبره باندې به خند سره سره به خند سره الله دې بخي کم اس کم د خون په خبره مو الله بخي د خون په خبره مو الله بخي دیو جن د غریبانانو حوصله به بڑا وای سبب دې خلکو ندمر لوی خلک جوړي داسه چوي دا یتیم دی امام بخاری یتیمو مور پرورش وکړو احساس لوام نن د ټول امت په جوړې کې د امام بخاری احسانات لیکلې امام بخاری څومره لوی کار وکړو خدا چاو کو مور مند تړلې واله د پلار نه یتیم پاتې دی ادی په لګوره قسم دې چې دې یتیمانو د پاره مند تړلې وهای دعاګانې ومرت کیږي نا امام بخاری مور مند تړلې واله امام بخاری چې نه بلوي سړی جوړيږي امام بخاری په دوار او سر ګړون شي هو مور دې یتیم پرورش کوي او د الله حبيب و یا نا وکاف الیتیم کہاته نو مور جاری سماره و بچې خړون د مور په دعا باندې سترګي الله واپس کی مور جړل شپه ابراهيم عليه السلام خو کیولې ته چې بيبي ته جاره خفقه کما ساز جړا د وجه نه د بشین اگر الله واپس کو چې راپاسې د امام بخاري دعا باندې سترګي رو غره بچي وي د تاسو غږ ما عزت پوندي یو دا چې کار پرې ځي چې سبا په قبر کې فراتي او خلق سو یا فرین نو شباسه وي او که ودا سے کہا گر باز خلق دا سے کہا روکی چپا غالاکا که خلق تیری گنو خلق والا دعا کری او دا سے دن کار کرے یا ودا سے محنتی طریقے اباز سرے دا سے دا بے خوندہی کار روکی کرے دا بے خوندہی کار روکی چی دا مرگ نفسیم خلق سکے یہ واقعہ مشہور را ترمذی شریف کی دا سے راغلے آدیانو بانے چکل عذاب رات لو نو دغه وخت د دی یو سړی په حرم کې ناغ ټول قوم حالاک شو اے حرم خو حرم دی که ما او تاال الله د عزت حکم کړی الله د خپل حرم عزت احترام کوي د دې سړی باندې عذاب نه راتللو چې د حدود حرم نه بار شو نو عذاب ته راغی بعض عالمانو داسې دا واقعا ذکر کړي چې دا هاتیان والو کله په دې مکه باندې حمله کوله چې الله کور روانو نو دي کافر خو بس ټول لاړل چې وسه نون لاړل غرونو ته وحتل او الله له وجړل چې الله تا کور دې بس ذات ته ته په حفاظت کې زمو خو دې دومره لوی قوت طاقت سره د جنگ وس نشته یو په کې داسې به خواندو چې هغه هاتیان والو تلار معلوم نه ونو لار ولو خیلا دکه تاسو د کلی له جو مل مرাজি غلب صفته جدا مسجد کم ځای کې لري نو یو به خوند لارو هولا نا خو الله عذاب رولي ګلو رکاوې کل دغه سړی چې مړ شو د قبر سره چې عبارت ته ریدل نو د مخ کې نبو چې را مثال په تور تاسو د کلی نه دیو یره بڑا بیره کې دا قبر دې دې نه به جو لې د کانو نه ډکا هغه د قبر مې پکاړو مشتو د به خوند خلکو قبرونه خلق پکاړو دي او د خوند اورکو د فارا د زړه د دوار او چتی د زړه د دوار او چتی دا سی او کار او کای زوای عزت مندو د خپل کشران او تداسی او بنیاد کې دی چې سبب په دې قبر کې خدا مزي چرشي و در پسې دروي دا ور په دې مدرسه کې چې څومره سوک سبق وي او تاسو راځم ای رچا به د روپي وسی رچا به د زور وسی ټول خلکو یو شانتي نه کنا د چا باړو وسنی دا خپل بچی لار دی تباغ له سوې چې چنده واچوا خدای ته به مشوره درګه کې ناشته دا څومره کارونه چې کیږي تاسو د ټولو کې برخه یې دین په سوال الله له خلک تاسو له څه پرته چې په دې ماشومانو کې دا څه داسې خلق دی چې الله علی نسمره دې خلق جوړ شي ادا اکثر غریب خلکو کې زموږ دی علما او تفکر دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سو شاګردانو او داسې شاگردان هغه راځي عالم سرنا سوده دی عالم دی ناغما ته ویدا د امام محمد رحم الله جامع کبیر چې ګوره هو په دې شرط چې څوک دی پوری دې کتاب له چې ګوره تب ویدا د نبی له سلام معجزه دا او د امام محمد کرامت ده د امام محمد کرامت ده دمر کتابونه امام محمد لیکلي و یو غیر مسلم را ہے وې د امام محمد دی کتابونو لچو کتل کنه وې کلی نه وې چا چا ورته دا وی ودا د وړو کې محمد علم دې شدا غلوي محمد علم بسي و یو يهودي امام محمد کتابونه وکتل او ځان یې په پوي کو يهودو کې باز لسی زده نات خو جدا شعر حسان پوي و یو يهودي قسم وفړو وید مسلمانانو د پیغمبر پس بل پیغمبر نشتا که امام محمد د نبوت دا وکړه بدا و سره خلکو سکړو دا و سره د خلکو تسلیم کړو د امام صاحب دور د امام بسم الله و ډیر به انتها غریب د امام صاحب سره ناس نو مور براغه لاس نبی امام صاحب ډیر مالدار سره بچی ته بس سبا خوره چې ته دې دومره مالدار سره ناس امام سے پاغبان خرچم کولا امور لے والے اوزلوی ویتسوی دے بسو خوری کد علمو کو دے ود بادام والوا خوری دے بسکے دا سی او دور را ہے چے امام ابو یوسف رحمہ اللہ د تمام دنیا قاضی القضات شو فقہ حنفی پا تمام دنیا وان حکومت وی حارون رشید رحمہ اللہ ورزوی وی امام تنن دے بادام والوا پخکے امام ته لوه په حکم خلې ولکې هغه جاري جړې لبس کی بادشاہ حیران دي چې دا به تاسو ما خو چې امام به خوشحال شي آبادام او الوا مخله فرته ده د امام جړا لبس کی بادشاہ نه سپتوا چې د شاګرد کوم خبر لایا د بهور هغه زندگی غریبي چې لاس نه بيوني او جماعت او مدرسې نه به کورته او تختولو اے ما ابو حنیفہ رحم اللہ متسوی جنے بسخری قسم دے دے بدا بادا مولوا خری بفکر من شہید اللہ دا دل دفارا یا گورا دا سے کوششو کئی دا اللہ بندے گانو چی دا سمر دینی جماعتو لے دیو بل ترانی دیش کتبلیغ دے دا زمون تو دو مسلمانانو کار دے کنے تا سلوا دا دا منگ دا علماء چی دی دا دا اللہ دا پیغمبر وارثان دی کنے اے په مونږ ټول کې عیب نشته زما یو شل عیب نه بتا ته معلومي او چې کوم پټیا غوتا ته معلوم نه دي کنه سره د دې عیب نو موږ د دین کار کو او د یو بل شرمول د فاره بد بل عیب نه ذکر کو د اصلاح په نیت چې نو فتغون ته به یو بل لوای چې ګوره صدا ته کې خدا ته صرفن نه کوي ګوره ته تبلیغ کې مګر دی او دا ته صرفن نه کوي ګوره ته خپل عالم ته به سکے دامستاره نو ما دې ام کمزور دي د ته بم وچ دافلانې شه ګوره ته زموږ مشر دا د تا سره فن نکړي د پدې طریقې به ان شاء الله اتفاق او اتحاد سره د دین دا کار کو د دې خپل بچو خدمت وکړو بلکې کوشش وکړو کله دې بچو د فارم زما عزتمند ته شجارو مو مدرسه کې واله کړه مدام دې پېښه دا الله د دین په خاطر واله کچا جارو واله زکه یو خدا کور د چا دی دا د الله کور دی او بیا د دین په خاطر دا جارو کول د دې خدمت کول الٰه العالمین و په دې ټول کلی او علاقه باندې برکات راوړي دا موږ تاسو له څومره خوشحالي ده سوار لس ماشومان او دا تقریبا هر کال داسي هر کال داسي وي چې دا سي په څو ماشومان ماشاء الله فارغيږي او زموږ د عمل د مدرسو نا الحمدللہ ڈگ دا تا سو لپس اگا چنن پا تمام دنیا کے دمر حافظان نشت سمر جب پاکستان کی لی پتھول دنیا کے دمر نشت اے عرب غنتی ملکنو کی زمون دا بشیلتا دہے حفظ خدمات سکر دا زمائی عزت مندو اغا سنبال کری دا گر دی غریبی مدرسو لگر نن پا تمام دنیا کی ماشاءالله زموږ د مدارس غونډه دا په هغه شکل دي بعض مدارس دا شي چې دا کالج او د یونیورسيټي شکل ته جوړ کړي زموږ هغه د الله د حبيب دا صاحب صفه او کم د غریبۍ کار چو کنه چې د طالب یو کړي شته او بلې نشته یو سپلې شته بلې نشته دا د غربت په حال کې زمای عزت مندو زموږ دا بچي سبقونه وای زموږ علماء ګور ډېر د غربت سره مخ دي دا غره واور دا د الله د پیغمبرانو صحیح وارثان قسم دې کتا سو ور سره تاون کوي ک نه کوي دای د دین دا کار نه فریږي اگر کړي لري شو او الله دای له بدر رزق بندوبسم کوي خو جتي تپوس نکه نو ثانه الله تپوس کوي ک نه کوي تانا با اللہ تپوس کئی دا شریک دین دے دا ستا دینی مشر دے دی وجنا د خپل علماء کرام مبارکی زما عزت مندو چې مونږ تاسو سوسو فکر من شو ور خاص خاص خلکو ذکر جراغله نو د خدمت د وجه نه راغله فدې صحابهو کې بعد خلق ډېر په خدمت مشهور دي لکه انس رضی الله عنه ته وګوره د دوی والدین وګوره ټول مرد انس رضی الله عنه د دوی والدین د الله د حبیب خدمت کړي دا لګو چې دای په کور کې سوره موجیزې سرګردي شي یو ځل ابو ذر رضی الله عنه راغې خپلې بیبي او مسلمان ته وایي وې دا الله حبیب دا څه وګړي چې زه په نور برداشت نشم کولای ناغه ورته یې څه خوشته ده نه خدور بو شو دا سړی روټي ناغه په صدر کې اون غاړلې انس رضی الله عنه یې مال اطرح شي کیخ وې او سې د پاسه راوځو نو لار شل الله حبیب ته الله حبیب سره ملمانم ناسو وای چې زلارم وای د الله حبیب ته ارسلک ابو طلحه ابو طلحه را لېږلې ما ویاو ټول ملمنو ته وای زې چیزو انس رضی الله عنه ورته پترخ کی دی ویل او دا او خپل مور ته وای مور ام سلیم دا ابو طلحه رضی الله عنه فلندر دی وإذا الله حبيب قاتل بالمهن را روان خوشون کې دا کور د خدمت عزت اور ته بس الله او الله رسول خفوي د غړو یو لوخ وغیرہ نه چور کو او به سلیم رضی الله عنها او دا الله حبيب په مبارک الله سو او ته چوي کا ترخ کی او سور او ته وي اتیا او کسان او خړی اپاتې شو دا د خدمت ته وایي نه زمایي سپوندو په دې سترګو صحابو کته د ایمان زکه جوړي دو چې په سترګو کتل او دای په کور کې معجزې څرګندې دي خدا ګوره د خدمت د وجنا بل صحابي د جابر رضی الله عنه نه هندک کنسته شو عدل ته دشمن پلا را روان دي دا غرا رسیدو پوری درې میله هندک برابر وي او دا په مدینه منوره کې د جنی په موسم کې هوا رالوزی دا چې هوا رالوزی چې کتا ځان نه یو درې کمبلې تاو کوم ته وایي چې دا هوا مې بدن نه وته دا د هواګانو چې دو وخت اکل سره په خېټه موړي بیا ساره ډېر نقصان وکړي د الله حبیب او صحابه د خېټه سره کاری ترلې خندق کې او غټه بخیل را نه په استریقه نه ماتېلا جابر رضی اللہ عنہ ای مراد اللہ حبیب لموی چې مو خو په خپل ګیندړی او پنکونا ختم کړ ما دا الله حبیب عزت درزم نا وای چې ورکته شو گزارې کولو جابر رضی اللہ عنہ کته چې الله حبیب ته خیر سره کاڼه تا ونی دلته کې دوی بس نبی اسلام چې گزار ورکو معجزہ وا آغا زری زری شو دا سه نرم شګته جوړ شو اکو نبی علیہ السلام تو ایک مال دی لگی اجازت کو کور تا زم ویلار شا نو بی بی تا وی ایر اللہ حبیب دا سے ہو گیا لے نور کا تیل شا سشتا کور کے کنا نا ورطا وی ویدا ورنو کی غنجی دی بی دی بچے رے او یو سوا اور بشری سوا زمون په مذہب حنفی کی درینی مسیر رو لوی لیکن دا اہل علم و پا منس کی دا سوا پا وزن کی اختلاف تے زمون مذہب حنفی کی پاو کم دړای او تقریبا درې نیم او سیر او تسوا وای ناغه په میچ نه غوړ کی او د زر زر غد بیجه بچي حلال کوسپینی کو ټوکړې کو او راغه نبی رحمه الصلاۃ والسلام دوی وای مونږه سلوغون کې توام کوي ځان سره یو کس دو قسم را روان کا او راوښه الله حبیب ورته سمره وی یو سوا روبشي او یو د بیزی بچی دا اللہ حبیث صلی اللہ علیہ وسلم وی یا اہل الخند کی ان جابرن صنعا سورن اے خندک والو حضرت جابر دا وط کرے ٹھوڑ باز لئی پسولو خند را روش حضرت جابر رضی اللہ عنہ مخیلار و بیوی توئی چیز اللہ حبیث خطول خندک والا را روش ناور ورته بیبی باج روایت تو کراغلی هغه ورته پتا ده الله دای نه خزه خاون نه وای وته داسې چې دا کاله ما ویل چې شرمې به مې هغه ورته خزه ته وای وی دې ملي ورته رضا الله او رسول خپوی نبی عليه السلام ورته وای ورې کټوي دان غرین لری کوي ما ورونا لا روټي م په خوای د الله حبيب راغ او لاړې مبارک کې پکه ټول کې توشي او فوړو کې ملاري توشي ټول خندق والا مارش ول انس رضی الله نو قسم می دی د الله پزراتي علي تا ونوي چې یو سمسې شوروا زمون کټلې کې کمش دا د خدمت او اثرات ننم الله دې مو تا سو مدینه منورې ته بوزي د حضرت جابر صاحب کور دې په محله بني حرام کې او دې کور کې سعودي حکومت ته مسجد جوړ کړي کمال ادا کړي د داسې تاریخي ځایونو نه سکړي دې کور کې خدمت ما د بزان کې پیدا کوي په خدمت کې زمای عزت مند سمه لاويږي ناغه په بنس نن تاسو ګورئ د خدمت به څومره برکات وي د خدمت زمای عزت مند سوره سوره برکات وي نو د دې خپل طالبان او عالمانو د الله والو د خدمت ماده په پسان کې زمای عزت مند اچوي د دې خپل عالمانو په اظهار ګرځو د دې خپل عالمانو زمای عزت مند خدمت کول په دې باندې تاسو ګورئ چې الله به یک د دین خدمت وکړي د دې مدرسو خدمت موکو دا سه مرد به الله راولي چې ژوندې به ولزيري دا سه مرد به الله راولي چې ژوندې به زکاش چې دا خدما دا سه مرګ والحمدلله دا الله یو دې رحم او کرم دې الله دې د مولانا سید په علم عمر کې خیر او برکت واچي او د دې بچو ته والدين دې الله دا خوشحالي نصیب کړي دې پر وګورئ دا د الله د حبیب پیغام دی د چا کوم والدین او بچو چې نن قران ختم کړي دای له الله پر د قیامت یو تاج ور پسرایي سب ور پسرایي دا غو بدوبره راوي چې دا د انور کوم په دې جمعات کې را کوس کو کنه دمر رڼا به ني سمره چې دا غا تاج را وای الله دې دا تاج د مور او پلار نصیب کی او د دې تاج د حفاظت توفیق دی ولا ورکی کله ورلوی نلوی شه سړی ته ملاو شي او هغه تر مرګ چې رسېنو پلار کې ختم کړي تشنه کای مقصد نه وې دانې کای د ځان سره رسول مقصد دی یو سړی په بار ملک ډېرې پیسې وګټلې خو بچولې رونه رسولې ناغه افسوس شو خوشحالي خو نشو چا ډېرې نه کایو کې منزو نه او خدا سه اعمال وکړ چې تر قبر ونه رسېلې نوګره دا مور خپلار به دا تاج سنبالي چې تعالی الله دومره لوی تاج پسرای نو ته خدای ځان لوګوره چې الله تاج پسرای زما دا شکل له الله د حبيب د طریقې مطابق ده کنا الله دا دومره تاج پسرای زه حرام خورم رشوت خورم سود کوم کو څوک او الله دا دومره تاج پسرای نو گاونډی را نه څنګه ده کنا تاسو زموږ د اسلام خبر نه کړئ مثال په تو یو سره خبز گزار دی او روجی دي چې اجونه کوي خو گاونډي ته تنگ دی یو زنانه نه گاونډي تنگ دی پرز د قیامت د ټول نه اول به جګړې له سوق روزي دو گاونډي یا دیو جن کې سره مزم کوي روجم نشي خو چې گاونډي غریب ته پریشان دی دا گاونډي ته پرې دا الله حبيب درې پیرې قسم وړلې چې دا سره مؤمن نه دی گاونډي که کافر ولې نه او صاحب گاوندی دی کنه اسلام خدا سے شینه دی که غیر مسلم هم دی ناغ سر بدا سے اخلاق ساتے چه آغا دا اخلاق و دا وجه نسشی اگر جو عالم ناس تو ناغوی دا تول کافران تنگ دی وی چی ایمان مراده و مسلمانانو سر ددی دا سنبالونو سو طریقه نشتا چه دا بسنگ دا سمونگ خپل اخلاق دا سی مسلمان دا نزدی کی گی نو کافر بسر نزدیش کفر پا کفر کے تنگ دی پریشان رہے بے انتہا پریشان رہے اسلام ته تیار دی و اللہ دے امت تا دا سنبالول صلاحیت ور کی امت تا دے اللہ دا سنبالول صلاحیت ور کی چرے او کافر مسلمان سے دا بسنگا سنبالو دا بسنگا سنبالو دل بسنگا دین خیو دتا بسنگا ایمان خیو دتا بسنگا اسلام خیو دچے مو خپل ایمان اسلام زدتنو بلتا بے او خیو کنا اکنی نمو خو کې سره وي د مسلمانې کوم نه به چې د مولا په څیر ګرځاو نو دیو جن د الله بندګانو دا خپل بچیم را لګي په خپل امپزان دا ضروری کوي ما سوتن ماشاءالله مولا د صدر سي ما سن نفس کوي ګمخ کی کوي وای ټول به انشاءالله محلي والا سوق سوق دي ټول الله سجت کوي جمع بدرس کی کینو اته نه غره چې په کې دا شی زوږی چې لا کې نیوشت کړي او یو عالم وی جلا مون ټول قران لکې نه وی امين پیو وای نو یو سړی امين د دیو جن او نو وی چې بیا به دکان بندي نو که زه قران لناسم پټه به خالی پروتي نو نو واده مو کا کنه وای وګوره غره قبلی له مخ دې ما خو تاسو له مخ دې که سنت طریقه دا اجزباتی لاس ممنوع چته وای اته مون کلی کی تبلیغ واره اجتماع وا نو یو بوډا سره پاسه د دوی کی ته تبلیغ والا دوستان چرایشی نو بیان نفس مطالبه کوي کر نا غیو بوډا لاس شت کی زما مولی کا نامیر ته بولوی سو لیکم وی چی اغا وعده کوي به پورا کوي دا بتا سم داسې لاس شت کو کنا اکثر دای سره چې څوک د سیروزی نو مولی کی تبلیغ والا سره نو د اصولای د پاره سو پټی کی پټ شوی سو په دکان کی پټی دا غریبانو په پسې دا ځینې د پولیس کې سو غریب تا غي نو تاسو نو هغه شان لاس موشت کو چې هغه وعده کوي او پورا کوي نه ککې نه وي وګور دا چې پکې نه دی په لوګو راي چې د قران سره به صحیح وفاداری کوي چې تر مرګه پوری دی کتاب له موږ ته سناسو تر مرګه پوری سی اته وګورې چې څوک سرکاري نو کوي کې مرشي نو هغه ته اعزاز ملاوي کنا اگر چې زموږ د بدنصیبۍ د وجې نه کله ول ډلکی راغی ته پي اخو زمون بد نصیبی ده کنه خو اعزاز اغه دی له اعزاز وای چې مړی له باجی د پړیو غو بولې دا چې کده قران په دوران کې دربان مرغ راغې د دې مرغ نه خبر یې په خپل بسترې درته شهادت مرتبه ملا او شوا دی علماء کتابونه لیکلي شهادت حکمی تقریبا سکم اتیا خبرو د وجه یو شهادت حقیقی ده زمون دی عالمانو کی دیوانه قلم رو چت کړو یو لوی عالم او صفات ته اباظ نور عالمانو زمون دی استادانو استاد علامہ البانی اغم پدی کتاب لیکله شهادت حکمی سستوي یو شهادت دام دے چې څوک د دین په کوم شوبه کې لګیا دے او خدمت کوي او مرګ راغې دې ته شهادت وایي په تبلیغ کې مرګ راغې طالب علم باندې مرګ راغې په حاجی او معتمر مرګ راغې یو سړی وایي چې زما بس الله سره وعده ده چې زب تر مرګ قران تک علم وزر راضی کله سړی بیمار وی کله چرته لاړ دے کله زمیدار دے ته وګړو ګولو نمبر دے یو رد شوتی سړی کوي خو پرې خل د قران دا چې دا مرګ په داسې حالت کې راشي چې موږ د قران طالبان یو په خبره لا تکنه قران شریف بنه پریزو ځان به پدې پویو د دې د ذکر د فار او ان شاء الله کوشش کو بل دې حدیثو کوم کې نه ښه ماشاء الله ګوردا مناسب مشکات شریف وای ما ورته مخ کې ویلو مې رسول صالحین مو وای چې وای نه دا به رسول صالحین خدا ته کوي دا کوم عوام کې درس کیږي قران شریف راخلای بل حدیث چې وای نو راخلای دا ذکر کوشش کوي د مای عزت بنو یو یو حدیث چې مزدکو ایک روزانه یو یو حدیث زکوي نو په کال کې وسونا حدیث دکې روزانه یو یو آیات دکې یو یو ټکې دکې نو په کال کې وته سوجو شي د عزت پندو رو رو الله دا ذهن کلا وای تا موږ دا بچی ګورا رومبه یو یو ټکې یادې بیا دو دو ټکې یادې بیا اخر کې د قران کې یادې کله په یو پارم درځي یادې کی مدینه مو دا ذهن الله کلا وای مدینه منوره کې مسجد نبوي کې التبشیر علوی جلد اوکست بخاری شریف په 500 ورځو کې یاد کړي 500 ورځو کې دا د دې دین د حقانیت یو مزاج دی چې دا دې په حق سینو سره مونږ دی وایي په حق سینو ته باندې خدا دې چې یو قسمې زمونږ دی علماء دې بند واقعات وتا سوري دي او شیخ الهند رحمت الله علیه چې کله د مالټي په جیل کې تفسیر لیکل کله او صورت خشب دي تاسو ګورې تاریخ لیکل وې په فلاني تاریخ د مالټي په جیل کې د دې صورت تفسیر اختتام ته ورسه نو هیروجه چرانه دې شوه هلون په غټ غټو جوړه شاګرد ورته وایي او دې حضرت جاړ اول خو حل نوي ورته وی چې جڑا پدې دا چې په رمضان کې به مونږ تراویح وکي ختم کوو نن مونږ جیل کې یو حافظ ستړی نه نو ختم نه پاتې شي سم پاتې شي خدمت چې سو کوي دا الله ور سره پوره مدد وي شاګر دا خبره پزړو لیکلا چې زمو استاد بجاړي نو در یوی درد به یو یو پارا یا دولا د شپې به تراوی هو کې اوروډا رمضانم ختم شو قران ختم شو چا کی د خدمت باندې الله رب العزت یې سره سکے مدد او نصرت ورسره کوي الله دې موږ تاسو کې دې خپل عالمانو د اته شکر کنه څوک دې د مشر مانی باید لري چې خلکو یاد او پلار نه مانی دې چې خپل عالم نه مانی نو چا په دې د پلار خما او تعالی د دنیا سړي توپ خای او دا عالم را ته ایمان خای دې را ته حیا او دین خای چې د دو مانی له دنیا او آخرت به مخه تشي الله دې دا سيو کې چې موږ دې خپل عالمان او خادمان جوړ کړي الله دې دا بچي با عمل حافظان کړي او رب کریم دې دای ته مزید توفیق ورکړي کوشش داو کوي دا کوم بچو چې وي چې دای اوس با قاعده راځيږي خبره ختمه نه ده قران غره دا سيوي چې را ختم شو خبر بیا به شروع کړي اچھا ختم شو بیا به شروع کړي دا به تر څه پوره وي تر اخر وسلګو پوره به قران ختمه او شروع کړي دا تر مرګ سو نو بچي وخپل د ایزد نظر د نام دي ساتي کله نا کله دا سم کوي بچي تاسو رولي وي بلا رکه لو به کوي دا د خيار او پلارانو مول دعاګان کو باز پلار راشي چې بچي مې راضي کنا باز دا سي پلارانو دي هغه اوس عالم توي چې دا مال بس رم کوا ته په سي مله ګو ما زبا غ طرف نکو او مال وای چې بچي دې نه راغره تاسو دا سي کوي چې اوس مولانا خپل نمبر ورکي چې ما بچي نه راضي تم کوو چې تاسو د 2 روپۍ لګي او مال یو ګنډي را کوو نو زبا تاسو کوم چې بچي مې راغله کنه راغله پدې طریقې سره چې بچول پتو لګي چې پلار خو ما په څه تپوس کوي نه دی بیا په لارو کې لوګې نه کوي بل په والو تقول لکې په خو اخلاق او په نرمه طریقه په مینا محبت خپل بچي دا د الله دین تا مساجد او تا مدارس ترا لېږي دا بستاسو د دنیا او د آخرت د دروازو الله غټو کړی سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك